Welkom by die Modder Island Podcast nummer 8. Yes, ons is weer terug op die lig na 'n lange leeg lê weer eens. Ons het lanklaas gegooi, wanneer laas ons gegooi? 'n Week terug, 2 weke terug? 3. Hoe lank was dit 'n week, 2 weke terug? 2 weeks. 2 weke terug. En wat het jy die laaste 2 weke gemaak? Dunno. Probably you don't know. Maar in elk geval, luister ons weer terug en ek weet ons gesing oor allerhande goed gesels. Ek weet nie waaroor eintlik nie. Ek het so 'n paar notes om sommer kyk hoe gaan dit vanaand. So 'n bietjie feedback. Ons het nou reg na Atty en Lenay geluister. Onthou jy toe ons geluister het? Nou ongelukkig of gelukkig, ek weet nie hoe julle daarna gaan kyk nie. As jy 'n klein ertjie gebore word in Engeland en hulle gaan skool, gaan hulle Engelse aksent hê. And they say my mum's English. Nee, hulle weet nie. Vrou is ook Afrikaans, Lenay en Atty. Ek en sy is altyd Afrikaans, ons praat nog Afrikaans by die huis, maar soos julle kan hoor het Anja heeltemal die Afrikaans verloor met die aksent. Nou, dis omdat sy seker saam met die kinders in die skool is, maar sy, waar nog hoor die Afrikaans, net by die huis, nee. Dis nergens anders, nee. Ja, en in South Africa. Ja, maar dis net, maar jy verstaan het nog. Ja. Yeah. Okay. And maybe on the buses and trains. Het jy al na, het nog gevraagd, Nakkie en, Nakkie, Kaas en Kie. Who's dit is, hulle het ook 'n pot gooi. Ek het nou redag na hulle program geluister, na Kaas, as jy luister, waar is jou kwekerij in George, want ek het langerik in George geblei, en vriendelik kom van George ook af, so, to sê vriend van, ek moet jou vraag, waar in George is het, en wat is die kwekerij se naam, en dan natuurlijk nou, die ander ding wat op oomblik in die gang is, is Rudy met sy bottle shivers, en daar jy die bottle wat daar gestaan het op die kas? Ja. Yeah. Nou, niemand het in die bottle gevat nie, nee. Die bottle daar gestaan van het Rudy weg is. Ja. Dit is, nou ek wil net seker maak. Nou, Rudy gaan nou nog, a paar goed is antwoord gedaan. Rudy gaan nou nog a paar goed, seker waar die website opsit. He's doing a podcast. Gaan ek net gaan met vriend praat. Ja, sit sy die voor neer, sy wil nie met ons praat. Seker bang, sy gaan op die pot gooi wees. Nou, Rudy gaan a paar foto's op die website sit van sy whisky ervaringe, maar ek gaan dit nou vir hom los, ek gaan nie verder daaroor ingaan nie. Dan, waaroor gaan ons nog gesels? Afrikaans in Londen. O, dit was ons laas vrijdag, nie laas vrijdag, ja, laas vrijdag, wie vrijdag voor dit? That looks like, go down, that looks like Natasha. Nee, dit is nie Natasha nie. Afrikaans in Londen, ons was by hulle laaste meeting gewees in die, was dit die Bricklayers Arms of so iets? Verlede, voorverlede vrijdag, vrijdag 2 weke terug, heel aangenaam. Dink hy was omstrent een tik of 8 of 10 mense gewees. Paar lang bieren weer gedrink en lekker gesels in Afrikaans. Hulle volgende meeting is die 20ste mei by die Aardvark hier in Londen, in Surrey Quays. So as jy in Londen is... Are you going? Ja, ek gaan kyk want ek werk saterdag. So ek gaan kyk of ek kan gaan saterdag aand. Welcome. Jy is te klein, jy kan nie soontoe gaan nie. Kinders bly by die huis. I wanna come. Kinders bly by die huis. I wanna come. Kinders bly by die huis. I wanna come. Waar toe wil jy gaan? Where you all going? Jy weet eens wat die plek se naam is. Yeah, the South African say aardvark. Meeting. Nee, sê aardvark. Oh no, I don't like that say word. Sê aardvark. I don't like that word. Jy moet harder praat, jy gaan nie hoor nie. Sê aardvark. I don't like it. Sê net die woord vir my, asseblief. Aardvark. Aardvark. So, soos ek sê in elk geval, Afrikaans in Londen, hulle volgende meeting is die 20ste mei, by die aardvark in Surrey Quays. Kyk op hulle website, www.afrikaanslondon.co.uk. En is mommy going with you? Nee, ek gaan op my eie, want sy werk. Can I come with them? Jy gaan I'll just... Jy gaan nie saam. I'll take mommy's place. Nee. Ek sleep my kinders dier die dorp. En dan, as jy op hulle website is, kyk bykie onder hulle foto's ook. Ek sê hulle het hele paar foto's gepublish van hulle laaste paar meetings. En as jy op die foto's kyk van hulle, by die Bricklayers aan van die 7 April, waar hulle voorheen hulle meeting gehad het, so jy sien, daar is een... Die voetingse heding is een hele klomp mense wat jy nie goed kan sien nie. Nou in die voorgrond staan nou een vrou met sulke lang hare. En sien jy die ou daar? Mm-hmm. Die ou met die kort hare en die sideburns. Mm-hmm. Sy naam is Alexander, dis die Afrikaanse ou. Of dis die Engelse ou wat so Afrikaans praat. Ja. Yeah. Wat my baie verbaas het, ek jou vertel van hom nie. As hy kan Afrikaans praat, kan jy ek Afrikaans praat. I don't want to. En dan where's sal jy, that? Dis toe ons gaan poikie maak het. Yeah, but where is that? In Acton, West Acton. Yeah, but whose garden? By Pieter's huis. Dis Pieter daar. That looks like you. Nee man, daar sit ek. As jy onder die foto's kyk van die poikiekos op 22 April in West Acton op die tweede foto, bier gesels in sonskyn. As jy wil sien hoe lyk ek, daar sit ek op die grond met my bier. En dan Frans sit in die voorgrond met haar blou hemp aan. So as jy wil sien hoe lyk ons. Green. Nee man, dis blou of blougroen. Jy dink jy snaaks, nee. That looks like you when his head's down. Nee, dis Pieter, dis hy oor die pot gemaak het. Thought you meant Peter, the other nee, one. Nee. Dis Pieter wat die pot gemaak het. So ek gaan kyk op hulle website. Where's your pot? You used to have a pot. Ek weet nie waar my pot is nie. Hy's iewers. Maar sê? Ek weet nie wie sê is. Maar in elk geval, voor die kleinspan menne weer heeltemal aftrek van die story af en dat te veel silence is op is. Kyk haar na die afrikaanslondon.co.uk. Soos ek sê, klik onder meetings 20ste Mei by die Aardvark in Syracuse. En dan wat nog verder gebeur. O ja, soos julle seker gesien het op my website, het ek my counter verloor. What's the counter? The counter tel hoeveel mense kom kyk op jou website. Want daar was so 'n ding gewees wat sê so many people came to visit. Nou ek het hom verloor of hulle het gesê ek moet die software update, moet ek gaan update ek die software. How many people are listening? Ek het verloor ek hele lot. Ek weet nie hoeveel mense luister nie. Want het gaan nie vir my oor hoeveel mense luister, het gaan vir my oor ek en jy wat 'n pot gooi maak en jy wat met Afrikaans probeer praat. Moenie jou oë vir my rol hê. Wanneer gaan jy begin Afrikaans praat? Wanneer gaan jy begin Afrikaans praat? I don't want to. Jy moet harder praat, chick. I don't want to. Hoekom? Because. Because dis nie 'n antwoord nie. Because is nie 'n antwoord nie. Jy gaan moet It's hard. English is easy. Dit is nie. Yes. Sien jy, daar's ons map. Dis die mense wat ek kan nou vir my in elk geval toe brief net as hy ons wiese counter ek gebruik het ook na die software update. Toe verloor ek hele lot en dankie boerse en hy het vir my 'n e-mail gestuur en gesê die die counter is af. Nou het ek sommer vir my 'n cluster map gaan opsit. En op die cluster map kan jy nou sien daar's mense wat luister is daar's 'n paar in Europa. Ek weet daar's Why is there a big dot? Want dis vir almal in Europa. Dit is vir ons in Londen is. Alright. So how many 1 2 3 Daar ene daar net langs ons dink ek is miskien Magiel 5 Potgooi.nl of .nl. That's where Omi lives. Dis Kaapstad. Ja. Or is that... Nee, dis Afrika. Hy sê bly nie in Suid-Amerika nie. Dis Afrika. En dan, daar is hele paar dots. What's that? That place. Dit is die Midde-Ooste. Iran, Irak, Saudi-Arabië. Dis waar Anton gevlieg het daar iewers. Dubai. Why? Toe hierna toe gekom het. Alright. Op Qatar Airways. Dis waar Phil Massine is in Australië. Okay. Where's that? Who's that? Ek weet nie wie daar is nie. Maar ek sien ons het 'n heat gekry van, waar is dit? Dit is in, nee, nie Philippines nie. Ek weet nie waar dit is, ek moet gaan kyk waar dit is. Maar in elk geval, toe is my heat counter nou weg, toe besluit ek sommer wag, jy stop die bus nou. En ons sit vir ons die cluster maps op. So hy werk nou right, so dit is nogal interessant om te kyk wie luister. She works alright, you said. Dit werk alright. So I said she works alright. Nee, dis 'n heat counter. Hoe kan 'n heat counter 'n she wees? I don't know. Nou, hy's 'n volmoeilikheid soos 'n vrou. En jy is maar net so erg. Nee, oor vir my rol hè. I'm not. In elk geval. I put my eyebrows up. Nou, maar of jou eyebrows optel. En of jy nie eyebrows optel nie. En dan in elk geval net ander my heeltemal van my storie afgebring. In elk geval, dit was my heat counter. Ja, lach lekker. Dit is oor my heat counter. So ek was nie baie impressed met hulle gewees nie, maar wat, dit is nou maar een van daai dinge. Jy verloor goed, jy tel maar weer goed op en dan so gaan dit aan. En waaroor wil ons nog gesels? Oor die rugby. Dit sal ek seker nou nog baie opkom. Gister het die Stormers in die wie gespeel? Hana. Die Blou Bulle. Who won? Die Blou Bulle. Damn. Ronald se spannetjie. So het ons nou verloor daar, maar dis nou nie einde van die wêreld nie. Nou sien ek nou wil ek weet by meneer Shivas de Wet. Waarheen moet ons sy geld vir hom stuur of moet ons vir hom iets stuur van die kant af? So Rudy, laat weet ons maar op een of ander stadium. Miskien moet ek weer vir jou 'n bottle Shivas stuur, maar dan ja, kom ons los dit maar eerder uit. Jy kan daaroor praat. Ek gaan nie oor die Shivas verder aangaan. Wel ek het R100 verloor op die bed. So wat is dit? R100 is 10 pond. Mhm. Moes dan maar sien, want ek het hom gewed die Stormers gaan wen, toe verloor hulle. So you owe him 10 pounds. Nou, is basis 10 pond. Ek gaan hom vir jou DVD stuur. Okay, gaan dan. Jy moet harder praat, moet nie so binne mond praat nie. Wat het ek nog gesien? O ja, ek kan nie onthou waaroor ek nou nog wou gesels het nie, bepaal oor die stormers wat verloor het. O, dis toe ons, wat doen jy nou? Dis toe ons gebraai het. Dis toe, ek het vandag, ek kan nie precies onthou wat hierdie week, want het is so vinnig hier 2 weke voorbij gegaan. Ek en Rudy het vrijdag aand sit en gesels, toe besluit ek, right, ek ga vir my een mixer gaan koop. Sakkie vandag op Kingston toe gaan koop vir my een mixer met een microfoon, met een klomp kabels. Bring het af huis toe, maar kon die ding toe nie die werk doen. Nou sit hier die hele affaire weer terugvat na Maplins toe. Gelukkig het lang vir my omgeril en my geld teruggegee, my nie gecharge al voor. Maar toe staan ek in die ouke en so gesels, toe sê ek vir hom, weet, ons doen een pot gooi, ons wil miskien mense interview. Wat kan ons gebruik, weet, stel hulle iets anders voor, enig ander, want ek dink toe meer in termen van hardware. En die ou sê toe vir my man, gaan kyk vir een ding met die naam van WavePad. Nou, jy spel in Wave, soos in Wave, W-A-V-E, en dan Pad, P-A-D. As jy op Google ingaan, sit nou na Google in WavePad, en dan sê jy sien, jy kan het download. Dat die goed record nog nogal baie goed van die, van jou klank af. Ek is nog nie heeltemal seker of hy dit direct optel van Skype af, nie. Maar ons gaat om nou toets hierdie week en kyk of het werk. Did you buy one? Nee, wat? Nee, die mixer moest teruggevat. Dis hy ding wat hier gestel no, het. Did you buy a WavePad? Ja, dis net software aan, nie. Did you buy one? Ek het gedownload, ja. Dis waarom ek net opgeneem het. Oh, right. Do you have to buy it? Or do you have to... Oh, is that thing that goes... That says... what was it? Ja, volume het, check. Ja, dis die ding waarom ek gespeel het. So ek het nou dit, gaan kyk na WavePad, dit lyk nog al right, ek weet nou nog hoeveel ek wil werk en ons nou maar kyk. Ok, nou waarover wil jy gepraat het? Wat jy vandag gedoen? I went to the park. Ja, en wat jy daar gesien? A parade, Chestnut Parade. Nee, maar praat ordentlik as jy so gaan praat, check, nee. The Chestnut Parade. En wat jy daar gesien? We saw, First we saw some... Sê eers, waar is die park? Wat is die park sy naam? Bushy Park. Ok, en waar is die park? Hoe ver is het van jou? About... Nee man, praat. 5 streets away. 5 straten weg. Ok, en toe wat jy toe gemaak? Jy en wie was toe gewees? Me en my mom. En wat jy toe daar gemaak? Wat jy toe jy opgeloop soen toe? Wat jy gesien? First we saw some like old-fashioned cars. Then wat is oud-tijdse karre? Ja. Yeah. Ja, en wat nog? And then we saw some Harley bikes, you know, those bikes from America. Harley Davidsons. Yeah. Ja. Was het groot bikes, klein bikes, no, nieuwe the bikes? Big ones, the big shiny ones. Hoeveel van, ja, allemaal is shiny. Hoeveel van hulle was daar? About 15. Okay. And then we saw some army trucks. Wat se trokke? Trokke of tanks of? Tanks and trucks and all kinds of things from the army. Then was when it old of nieuwe tanks? Old ones, because they still had the, you know, those leave nets, the camouflage leave nets, the nets with the leaves on them. Oh, that's camouflage nets. Yeah. Ja, wat nog? And then when that was finished, we walked down because I had my bike and we went to the fair. Ja, wat was by die fair? Like rides and stuff. I went on this Was there a fun fair ook? Yeah. Ja. By the swings. I went on this big, it's like a big balloon it looks like, and you go inside and it's like a bouncy trampoline thing. So it's a jumping castle. Yeah. Ja. And then when I came off that, we had a look round on the history of Bushy Park. Ja. Then what was the history van Bushy Park? I didn't actually look at it, but Mommy did. And then we went to see bees. You could see bees, and I saw the queen bee. Ja. That was blue. En wat nog? And then we went to this other like. Fish a duck, you know, fish the ducks out and you get a prize, but instead you have to catch a ball. And I got a prize. It's like a ball with like long plastic stretchy like tentacles coming out of it, and you can like play with it, you can bounce with it because it's got a holder that goes around your finger and all kinds of things. Wat die kleur is die bol? Green. Okay, en wat het julle toe nog gedoen? Then we came home. Yeah. And then you and mommy went to Tesco's. Ja, okay, dit stel nou net wat jy vandag gedoen het aan. En wat was die parade se naam gewees? Wat? The Chestnut Parade. Die Chestnut Parade. Nou, okay. En wat nog? Wat lê nog se? Hier enige grappe? Net nie weer die elephant grap nie. Yeah, can nee, I do that nee, one? Nee, nee, nee, nee, was stop. Stop die bus. No, I'm not. Ga je volgende week, hoe lyk jou naals? Dat ek bietjie sien. Kom eens kyk hoe lyk jou naals. Daai naals is gebyt. Which ones? These ones? Yeah. In jou duime. These ones are cool. Nee, in jou duime. What ones? Daar, kyk hoor. Wanneer gaan jou naals? You know these four, but these ones are cool. Wel, haar naals lyk al beter. Ek het mos vir haar gesê, as haar naals laat groeislik op haar rook. Well, jy het al van vergeet. And you said that you'll get me hamster if my nails grow. Waar het ek het gesê? You said, oh, you'll get me anything. And I said, what about hamster? And you went fine. Nee. Yeah. Nee, hamster. Ek gebruik een hamster om vis mee te vang. No. Nee, ek gaan nie, nee. Yeah, my nails are growing when these fall, bro. You'll get me a hamster. Ek het seksel op, nee, ek gaan nie vir hamster koop. Yeah, instead of smoking. En wie moet naar die hamster kyk weer op jou moment? Me. Nee, is uit, vergeer af. Fish then, because you sold my fish. Ek het dit weggegee, want jy het in ander gekyk. That's the same thing as sold. Ja, maar jy het in ander gekyk nie. Ek en jou mama is ander kyk. But I really like my fish. Nee, chicken. Where did I get my fish anyway? Van Bashia, denk ek af. Okay. In elk geval, kom ons gat aan. Nou, ek sit en dink aan 'n nuwe idee vir 'n pot gooi. Die asse ouens in Londen of in Engeland is wat wil saam kom pot gooi. Stuur my e-mail as iemand anders wil kom saam co-host. En jy is te bang om jou pot gooi op jou eie te maak. Stuur my 'n e-mail of los my boodskap op die website of Skype my. En dan kan ons julle intrek en bykry as julle wil. So as enige iemand daar buite is wat dit wil kom saam doen, laat weet ons. Ons kan nog 'n co-host insit of ons kan nog iemand bykry wat kom saamgesels. But then maar dit moet in Afrikaans wees. They'll be coming or we'll be going to their house every time we do it. Nee, ons doen dit oor Skype. Hulle bel in en dan gesels ons oor Skype. But what if they haven't got Skype? Dan is dit 'n probleem. Maar hulle moet seker Skype hê. Of they don't know what Skype is. Wel, as jy na podcast kan luister, dan word jy seker te weet wat Skype is. So as daar enige iemand daar buite is wat belangstel oor but I know about podcast, but I don't know about Skype. Ja, maar Anja, jy maak my lam. Jy maak my lam. What does that mean? Skype is as ons bel. Dis daai ding daar. Yeah, I know. How you Toe maar die mense daar buite sal verstaan wat ek probeer sê. I know how you do it. Maar in elk geval Anja, as daar iemand is daar buite of in Londen is wat al dis ek sê wat 'n podcast wil begin, maar is bietjie skrikkerig vir dit alles of laat weet my. Stuur my boodskap, stuur my e-mail. Dan trek ons jou by as 'n co-host of 'n ding op een. What do they have to move near us? Nee, hulle maak net 'n co-host, ons maak 'n program saam. But you said move near. Net so my gevoel af aan te kry, kan ons besluit of jy eie pot gooi wil maak of nie. Want Mommy won't do it. Ja, was Is that your website? Dis Nico van Klik Klik. Who's Nico from Click Click? I blame Bloemfontein. Where's Bloemfontein? In die Vrystaat. How many people does he have listening to him? No, it's not people listening, it's just people looking at his websites. So, yeah, it's nogal baie. Wait, let me count. Nee, one. Jy gaan nie like Wait, count. Let me just count. Daar veel om te count. Why is there two big dots? Want dit is waar, hoe meer mense luister, hoe groter word die dot. En dan, ek kan nie wat ek nou is nog Is that your website? Ja, dis net mail. Yeah. Ek het oor Wave gepraat, ek het oor al die goed gepraat. You've got something there. Moet dis oor die pot gooi wat ons, so, as daar enige met ons wat wil co-host, dan laat weet ons, dan vat ons dit van daar af. En ek dink dit is omtrent dit vir vandag. dis min, maar dis nie baie nie. Is daar nog iets wat jy wou gesê het? No. Wat gaan jy die week maak? I don't know. Wanneer gaan ons Italië toe? It's my baby cousin's christening. Praat ordentlik en stadig. It's my baby cousin's christening in 2 weeks from today. Wat is christening in Afrikaans? I don't know. Doop. Christening. Doop. What's doop? Doop is christening. Ek sê mos nou vir jou. Okay. Doop. Doop. Doop. Doop. Nee, doop. Nee, doop. Doop. Ja. En jou cousin is jou neefie. No, because I'm not an auntie to him. Hy is jou, in Afrikaans is hy jou neefie. Oh, right. Soos okay. Jenna jou niggie is. Yeah. Ja, in elk geval. Oh, and I've got another baby cousin. Oh, ja, she's so cute, though. Ach, jy het toch net foto's van haar gezien. Oké, okay, nou, wanneer gaan ons naar Italië toe? And, it was two weeks last Friday. Nee, ons gaan donderdag vlieg, ons he. Maar is het einde van die maand, so... And... We have to fly. We have to get up at 7 o'clock in the morning. Nou, ek vat 'n taxi. Ek staan nie op vir 'n bus nie. So ons gaan Italië toe, dink ek, die einde van die maand. So dan gaan ek my iPod saamvat en ek gaan 'n bietjie sightseeing tours doen. Natuurlik gaan my PSP ook saam, maar dan dink ek nie wel moet ek baie goed ronddra. What about your computer? Nee, dit gaan nie bly. Ek vat net my iPod saam. Why someone burgles house and takes a computer, then what? Versekering. What? Versekering. What does that mean? Insurance. Ja. Yeah. Dan burgle hulle maar, hulle moet net sorg dat hulle alles vat, ek wil niks oorredde nie. What about these? Your discs. All your CDs? Ek het alles as ons gebackup. Oh right, okay. On where? Online. Online. Okay. Op het internet. Wat? What about the TV? Dan koop ek 'n plasma TV. Cool. Please steal a TV. So we can want as get ek my skoma op die internet verkoop, dan kan no. ek dan kan ek vir my 'n plasma koop. No. Hoekom? No. You can sell me with her, but. Nee, wie gaan jou wil koop? Jou. Wou van is Mrs. jou van gaan mevrou De Wet word. Ek hoor jy en Ronald sê vir mekaar love you en sulke tipe goed. No. Hæ? Huh? No, no. Wat gaan haar aan waarvan moet ek weet? O, ja, dit val my by. Engeland het alweer 'n rekord geslaan. Ek gaan nie te veel daaroor aangaan nie. Pregnant aged 11. A schoolgirl is to become Britain's youngest mum after falling pregnant at 11. Dit sê dit alles vir my. Nou, ek gaan nie gewoonlik gaan ek aan na oor, maar... And ja. The dad got in jail for rape. Hoe? The dad with the baby. Waar het jy dit gehoor? It's on the newspaper. Or is it in the newspaper? Yeah. 11 jaar oud in... I'm not doing that. Jy beter, want ek sal vir jou met 'n stok slaan. Jy lag. Ek gaan vir my halgeweer koop nie by die voordeur staan. No, boy. Exactly. Jy is met 'n eisterfuis geregeer. But then, if you say no boys, then you have to whack yourself because you're a boy. No, but I'm your father. En ek weet hoe dink die klein mannetjies, want ons was allemaal jonk gewees. Damn. Nie damn, nie? Ja. Yeah. Jy word na dinges toe gestuur. Boarding school? A convent in Tibet. Where's that? Tibet is in die middel van nergens. I'm not going there. Ek kies nie, jy sal moet gaan. Then, I don't get to see Rudolph. Wel, dis jou saak, jy en Rudolph moet het uitsonnet. Is Rudy, nie Rudolf nie. No, I call him Rudolf. Hoekom? Cause. Nou, okay. In elk geval, dit is nou... Waar is ons nou wel? Dit is nou vanavond se pot gooi. Ek weet, het klink maar 'n bietjie die mekaar, maar... Ons moet elke sorg dat ons nou elke week 'n pot gooi maak. Hierdie van so 'n week aflen en... I just remembered something. What? You forgot to take me to breakfast this morning. Ja, ons het daarvan vergeet, nie. Ek en Anja het ons... Ons breakfast club wat ons sondagoggende maak. Dan okay, you'll have to do it 2 times next Sunday. Nee, dan gaan ons nou elke sondagoggend een by ons in die hoofstraat is daar nog 'n hele paar soos hierdie kafeetjies waar ons vir breakfast gaan. But you won't ons go to Hampton Hill. No, Hampton Hill is dan net hier onder. Yeah, but I asked you to go there and you said no, too far. Nee, jy wou iewers anders heen gegaan het. Yeah, the place on the corner of Hampton Hill. Nee, jy wou iewers anders heen gegaan het. Waarheen toe wou jy gegaan het? Maar in elk geval, ek en Anja het so... Cafe Uno, that's it. Kan ek ook 'n woord inkry? Yeah, Want elke keer so draak praat, chip jy in. Wanneer gaan jy begin Afrikaans praat? Dunno. Nee, nie don't know. Only nie. If I get a hamster. Jy gaan nie hamster kry nie, vergeet dit maar. Well, then I don't speak Afrikaans. Wel, dan gaan ek jou vingers afsny. Then you'll just go to jail. Nee, ek gaan nie. Yeah, you will. Hoekom? I just called child services. Nou bel hulle? 999. En dan wie gaan dan na jou kyk? My mom. Nee, sy gaan nie, want hulle gaan jou wegvat. In 'n klein hokkie toesluit iewers. Nou, foster parents. Ooh, dis nog erger. Oh, ek is streng. Only I think I'll stay with you. Oh, nou is ek skielik goed genoeg. Maar in elk geval, wat het ek gesê, ek en Anja het 'n breakfast club elke sondagoggend. Dan skiet ons hier na een van die kafeetjies toe, dan sit ons nou en doen ons nou ons breakfast. En sit and you buy me a magazine, that's what I miss. En dan sit ons nou en lees, ek lees my koerant, sy lees haar magazine. Haar boeke of haar magazines. Weet wat, ons moet vir die mense vra, nê. Hulle moet vir ons jokes stuur wat jy kan vertel. Yeah, and then you win a prize of a t-shirt that I made. Ja, maar wacht, eerst kom ons, voor jy sê t-shirt, ons moet eerst die ding mooi uitkijk van die t-shirt. You have to send the funniest joke, we pick it, and then you get a prize. Ja, maar okay, ons sal moet dink aan... A pack of Smarties or something like that. Okay, ons sal dink aan iets, ek weet nie wat ons gaan doen nie. I know, my dad's hair. Ja man, ek wil nie veel aperig hou nie. Okay. Oh, and we send you one of these. Ja, maar these stuur cards. Ja, maar dit is nie myne nie. Wat staan daar? Afrikaans. Ja. Koffie kroeg. Koffie kroeg. Oh, this one that you made, model. Who gave you this? Ek het hulle laat maak. Okay, wag nou. Who made you this? Dis iemand, hulle het my geprint. Cool, and then we send you a little card about what the alien pot gooi. Whoa. Die wat? First say, whoa. Die wat? Wat het jy gesê? Mother Island pot hooi. Hoe het hy gesê, hoe sê jy dit? Model Island Pot Hoi. Nee, gooi. Gooi. Sê gooi. Gooi. Gooi. Gooi. Ja, gooi. Gooi. Hoor jy, Atty en Linnie, jylle kind gaat net so klink, so jy beter baie Afrikaans nou praat, of om na Afrikaanse skool te stuur. Wat het ek gesê, ek het nou heeltemal trek verloor van waar ek was. About... O, van die jokes, okay. Kom ons dink hierdie week. As daar enig iemand is waar daar buiten, dan moet hulle vir ons jokes stuur. Wat jy kan vertel. Maar net nie weer die elephant joke nie. Oh yeah, how do you find elephant in a minute? Nee, ek gaan het, die stuk gaat ek uitsny. Maar die grap is nou tot vervelings te wel gedoen. Kom ons dink, ons gaan hierdie week... Rudolph, he just laughed his head off. And thought it was classic. Ja, maar dis omdat het een keer snaaks is. Moet nou nie die ding heeltemal holrig ry nie. I said about 5 times and he laughed his head off. Wow. Kom ons dink, nou, ons gaan hierdie week dink aan het prys. And you can send your watch out. Nee man, ach, moet nie vir jou het snaak, jy is rarig. Or the PSP. Okay, ons gaan hierdie week dink, maar gaan ons het volgende week, sal ons het nou aankondig wat ons gaan doen. Wat is aankondig? I don't know. Announce. The winner of ons gaan, the jokes ons gaan hierdie, is... ons gaan hierdie week Rudolph. Dink. En ek, hoekom Rudolph? I don't know, I just made up the name. Kom ons vra vir die mense. Hulle moet vir ons jokes, vir jou jokes stuur. Me? Ja, hulle kan... Okay, that is. Anja at... Nee, stuur het na my toe, want het is makkeliker, want sy, ja, e-mail werk nie altyd nie. Hulle kan het na my toe stuur, johan@devries.me.uk. And then you send it to me. En dan sal ek het vir Anja gee, en afprint. En dan, sekerlik probeer verduidelik, maar probeer vir Afrikaanse jokes stuur. And the winner is... Wil jy Afrikaanse of Engelse jokes stuur? Johan de Vries. De Vries. Not the phrase. Wil jy Engels of Afrikaanse jokes sê? Yeah, English. Okay, stuur af Afrikaans of Engelse jokes. En dan gaat ons hierdie week... Daddy, send me English, because I can't read Afrikaans. Ek jy sê moet leer die week. I don't know how to read it. So please may you just send me some English jokes. Okay, nou gaan ons sal dink aan 'n prys hierdie week. Ek weet nie wat ons gaan doen nie. Why don't we just send them a picture of the Mother Island? En hoe lyk die Mother Island? Get a piece of muddy. Het jy ooit vir my daai ding geteken wat ek vir jou gevra het? Huh? Ek het jou gister gevra om vir my 'n eiland te teken, 'n Murray Island, 'n logo I te maak. I want you to do that. And then you get a Murray Island. Anderster. I know, we send the box with the PSP in. Jy is seelkom van die pad af, regtig. Jy seel, ek dink baie keer jy. We just give you an empty box. Ek dink baie keer jy suip. Okay. Africa. So wat vra nou vir die mense mooi wat hulle moet doen? Okay. What you have to do to enter is make the funniest joke up. You have to write in English because I can't. Of Afrikaans? No, because I can't read it. Maak dit so Afrikaans. Dit is 'n Afrikaanse pot gooi, is nie 'n podcast. Okay, then you can translate it into English. Okay. And then I choose and I announce the winner on the podcast and then we get you a pack of Maltesers or something. Nee man, ons sal iets dink. Vergeet nou van die prys. Ons sal in een dink hierdie week. I know. Kom ons dink. Jy's regtig snaaks baie keer. Ons sal ja, as 'n stuur vir 'n joke, stuur dit na my toe. En dan sal ons die snaakste ene kyk en dan ons sal hierdie week oor 'n prys dink. Miskien maak ons 'n T-shirt. How long is that going to take? Dis vinnig. Ons gaan koop net goed om te print mee. Ek sê wys hoe ons maak dit. Ek het 'n idee. Where do you make it? Ons gaan koop transfers. Where's that? Somme hier by die enige computer Monkey shop. Monkey puzzle. Ja, monkey puzzle en dan print ons dit af op die computer. En dan sit ons dit op die op 'n T-shirt. I like het, Opie did. Ja. Yeah, okay. En maak ons op, but won't they peel off? Ek weet nie, ons sal moet kyk, ons sal 'n bietjie practice hierdie week en kyk wat ons gaan doen. And we just you can but what if they want two T-shirts? Ons nee, ons gaan nie dit verkoop nie. Ons gee dit. Ons gaan net een of twee T-shirts maak. Vir die snaakste jokes. Okay. And then once off. Dit gaan nie nooit weer herhaal te word nie. And then next week's the jokes and then what you got to do after the week that we're going to think of another thing like. Ons sal hierdie week dink aan iets. And then another thing like send the funniest card you can make. Nee man, jy in elk geval. Ons hou net by die jokes. Jy dink jy's heeltemal jy's nie lekker party daar nie. Okay. Ek dink ons gaan nou verder aan Bubbly. Soos ek sê altyd, enige kommentaar is altyd welkom. As daar iets is wat julle dink ek moet nog op die show doen of iets wat ek nie reg doen nie of wat julle nie like nie of enige kommentaar stuur dit vir my johan@thefries.me.uk. And the jokes. En stuur vir ons jokes, ons gaan hierdie week aan 'n prys dink. Ek dink ons laat volgende week, ons sal hierdie week nog gaan dink. I bet Rudolph's gonna do it. Ek weet ek sal met hom praat vanaand of môre. En dan gaan ons vir volgende week ons die kompetisie aankondig. So stuur vir ons jokes. Stuur dit maar na my e-mailadres toe en dan sal ons dit aan jou van volgende week. What's my e-mailadres? Ek sal vir jou een maak. Okay, sê goodbye. Tot ziens. Goeienag. Goeienag. Lekker slaap. Lekker slaap. Of wat ook al. En wat ook al. Okay mense, dis dit. Baie dankie dat julle geluister het. Soos ek sê, enige comments stuur dit vir my. Vanaand is maar 'n bietjie van 'n gebabbel gewees. What's a bubble? Toe moet net praat. Okay. Ons sal hierdie groot woord gebruik. Maar in elk geval, stuur ons comments, stuur ons jokes. Volgende week, ek en Anja sal hierdie week besluit oor wat ons die kompetisie gaan maak. So, dan stuur dit maar vir ons, dan vat ons dit van daar af. Okay, dankie dat jy geluister het, en goeie nacht, goeie dag, of waar jy ook al in die wêreld is. Tot ziens. Bye.